بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الكبر فإنه الخصلة المهلكة. Kiburi ni jambo pekee lenye kumwangamiza mtu rasan kabisa. Wama tasma kaulahu ta'ala, kwani huisikii kauli ya Mwenyezi Mungu? Aba wastakbara wakana min alkafirin, kwamba shaitani alikataa akatakabar akawa katika makafiri. Walaisat hadhihi alkhaslatu bimanzilati sair alkhiswal, na jambo hili sio sawa sawa na mambo mengine. Allati taqdahu fi amal, yanayoitia kasoro amali ya mtu. Watadhuru bifarai, na ikadhuru tawi tu la amali hiyo. Innama tadhuru bil asli, kiburi kinadhuru tendo lenyewe na sio yanayoambatana na tendo hilo. Wataktahu fi dini wal i'tiqad, kiburi kinatia doa dini na imani yako. Idha qawiyat, kikiwa na nguvu. Wa ghalabat, na kikazidi. La tutadharak, hakiwezi kuwahiwa kika ondolewa yale madhara yake. Yani kiburi kikishazidi hakiwezekani tena. Waliyadhu billah, Mungu atulinde na kiburi. Thumma qallu ma yahiju minha, kisha kwa uchache. Ma yahiju minha, wa ambayo yaweza kujitokeza kutokana na kiburi na jambo hilo. Ala sahibiha, kwa mwenye sifa hiyo, kwa mwenye jambo hilo. Arba afat, ni majanga manne. Kwanza, hirmanul haqi, kunyimwa haki. Kwa sababu kuikubali haki ni matokeo ya unyenyekevu, na wewe hauko tayari kunyenyekea. Wa amal qalbi, na upofu wa moyo. An maarifati ayati llahi taala, wa kutojua aya za Mwenyezi Mungu. Wa fiha ahkamu llahi taala, na ndani yake mna hukumu za Mungu. Kala taala, saasrifu an ayati alladhina yatakabbarun, kwamba nitawaweka mbali na aya zangu wale wanaoleta kibri katika ardhi. Bighairi alhaqi. Wa qala taala, kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbari, anasema kama hivyo Mungu hupiga muhuri mbaya moyo wa kila mwenye kiburi na mabavu dhidi ya wenzake. Hilo la pili, almaktu walbughdhu min Allah, ni kuchukia. Maktu na bughdhu maana moja, kuchukiwa na Mwenyezi Mungu. Hilo janga la pili. Qala Allahu ta'ala, innahu la yuhibbu almustakbirin, Mungu hawapendi wenye kiburi. Waruya anna Musa alayhi salam qala, ya rabbi man abghadhu khalqika ilayk, ni yupi anayechukiza zaidi katika waja wako? Qala man takabbara qalbuhu, ni yeyote ambaye moyo wake unaleta kiburi. Wa ghalwa lisanuhu, na ulimi wake ukawa mkali. Wasafaka ainahu, na aka akafumba jicho lake asione mambo mbalimbali ya kheri. Wabakhilati yaduhu, mkono wake ukawa na ubakhili. Wasaat khuluquhu, tabia zikawa mbaya. La tatu, alkhizi wan nikal, ni fedheha na adhabu. fi dunya, kuumbuka huko utampata duniani na akhira. Qala Hatim rahimahullahu, ijtanib ayudrikaka almautu ala thalatha, jiepushe kufikwa na kifo ukiwa na mambo matatu: kiburi, pupa, walkhuyalai, na watu watanga ni tagogi. Salamu, kama wakati wa darasa unapiga simu. Anasema mwambia heshima darasa. Yaani kujiona kwa kweli ni maneno yanakaribiana na kiburi. Ama atfu muradif au atfu tafsir. Lakini mbona amesema ni thalatha? Maana yake litakuwa na maana tofauti. Kiburi ni batarul haqi wa ghamtu nnas. Lakini hiyo khuyala ni maringo. Kujiona. Faina almutakabbira la yukhrijuhu Allahu ta'ala min ad-dunya. Mwenye kibri Mungu hatumuondoa duniani, hata yuriyahu al-hawana, mpaka amuoneshe udhalili, min ardhali ahalihi wa khuddamihi, kutoka kwa watu wake madhalili na watumishi wake. Walhirsu la yukhrijuhu Allahu ta'ala min ad-dunya, na pupa haitomuondoa mtu ulimwenguni, hata yuhwijahu ila kisrati na usharba, mpaka imfikishe kuwa na mahitaji ya slesi ya mkate au sharba au maji kidogo ya kunywa. Anasema wala yajidu masagha, atahitaji slesi ya mkate wala asipate mpa kuipitisha. Si kwamba tumbo lake halina kitu. Kwa almukhtalu la yukhrijuhu Allahu min ad-dunya hatta yumarrighahu Allah, na mwenye maringo Mungu hatumuondoa duniani mpaka amgaragaze bibaulihi wa kadharihi, achezee kichoo chake kidogo na kikubwa, mpaka watu yani ijulikane kwamba fulani bwana sasa hivi amefikia katika hali fulani. Kwa kila man takabbara bighairi haqi, anayetakabbar bila ya haqi, awrathahu Allahu ta'ala dhullan bihaqi, Mungu atampa udhalili, atampa udhalili au udhalili huo atakaompa itakuwa ni kwa haki, anastahili kufanywa hivyo. La nne, an-naru wal adhabu fil uqba, ni moto na adhabu akhira, ala maruya, kufuatia khabari iliyopokewa na Allah Ta'ala, yakulu al-kibriya ridai wal azamatu izari, kibri ni nguo yangu ya juu, wal azama na utukufu, izari ni ya chini, faman nazani, mwenye kunyang'ananya nami fi wahidi minhuma, mojawapo katika mbili hizo, adkhaltuhu, nitamtia motoni. Falmana anna al-azam wal-kibriya, maana ya kusudiwa hapa ni kuwa ukubwa na ukibri, mina sifati lati takhtasu bi, ni sifa ninazohusika nazo mimi. Fala tambaghi li ahadin ghairi, hazifai na kwa yoyote asiyekuwa mimi. Kama anna rida al-insan, kama ambavyo nguo anayojitanda mtu, wa izara unaokishukikoi chake, yakhtasu bihi, ni chake tu anahusika nacho yeye, la yusha rakubi, hakitumia hashirikiani na mtu mwingine. Wa inna khaslatan tufawituka maarifata alhaqi wa fahama maani ayatillah, unasema jambo linalokukosesha maarifa ya kuijua haki, kwa maana kumjua Mwenyezi Mungu, afahami maani ayatillahi, na kuelewa maana zilizo kwenye aya, wa ahkamihi, na hukmu, alladhi huwa aslu amri, kuelewa haki na kufahamu aya, jambo ambalo ndio msingi wa mambo yote. Tuthmiru laka almakta, kwa vyovyote litakuzeletea matunda ya kuchukiwa minallahi subhanahu wa ta'ala, walkhizya, na kufedheha, fi dunia wa nar fi lakhir. La yambaghi li aqili an yaghfula, atakiwa kwa mwenye akili kujisahau, yaghfula an nafsihi, fala yuslihuha, asirekebisha na kuitengeneza, biizalatiha, kwa kuondosha hilo, bilhadhari wa taharus, kwa tahadhari na kujiepusha, walisti'adha billahi, kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu, mindhalika na yote hayo. Wa jalla wa azza waliyul isma, yeye aliyetukuka ndio mwenye kutawalia, kuwakinga waja wake na balaa hilo la kibri, wa tawfiki, na kuwawezesha, bimanihi, kwa wema wake. Fahadha baadhi mahadharana fi hadhihi al-qisal, haya ni baadhi tu ya yaliyo tuhudhurikia na kutujia katika kuzungumzia mambo haya manne, minal athari, katika majanga. Wa hasbul aqil wahidatun minha, mwenye akili moja tu lamtosha. Fadlan, wachilia mbali, anil kulli yote, idha ahamahu amru qalbi, akishughulishwa na swala la moyo wake, wa hama an amri dini, na akahami akaitetea na kulinda masuala ya dini yake yasipatwe na hali hiyo. Allahu al-muwaffiq, Mungu ndio mwezeshaji wa ndio mtu wa taufik. Anza fa yanqul.